і шалі па жыцці разам, пелі адны спевы, ты павярнуў управа, хтосьці, хтосьці ўлева, і пачалося раптам у хоры разнагалосе. З правага боку хватит, з левага боку досыць. Народнай маці зямлі, народнай маці зямлі, свеце трушчобаў прыкрых, вілаў і лімузінаў, хтосьці імперыю выбраў, хтосьці абраў радзіму, і ўжо праз узмацняльнікі Рома ажно вар'яцеем. З правага боку наце, з левага боку вандея, народнай маці зямлі, народнай маці зямлі. По-розному серце у розным напрамку кроки, де рушим до певного места, де захована зброя, де кошту особи данни, де обновляють спречки. З правага боку танки, з левага боку стрельби, народная мати земля.